Roka. Bilety na musiccompany.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o sądach. Premier spotkał się w Jaworznie z mieszkańcami dziennego domu seniora Wigor. Ukraina porozumiała się z Rosją w sprawie tranzytu gazu na zachód. Sejm przyjął nowelizację ustawy o sądach. Nowela wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, m.in. za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że projekt ma ogromne poparcie społeczeństwa. Polskie społeczeństwo widzi tą rzeczywistość. Ogromne wsparcie, które mamy w wielu telefonach, SMS-ach, mailach, niespotykane do tej pory. Ludzie żądają wręcz od nas, żebyśmy zastopowali łamanie konstytucyjnego ładu i konstytucyjnego porządku prawnego w Polsce. I to właśnie będziemy robić teraz. Borys Budka z klubu Koalicji Obywatelskiej zarzucił autorom projektu, że wprowadzają chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości. Wprowadzacie do polskiego porządku prawnego rozwiązania typowe dla krajów totalitarnych, gdzie to politycy mogą karać sędziów dlatego, że nie podoba im się ich orzekanie. Jak działacie w praktyce? Minister sprawiedliwości potrafi odwołać z delegacji sędziego tylko dlatego, że nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie, o które wnioskował prokurator podległy temu samemu ministrowi. Nowelizacja ustawy zwiększa m.in. zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych, poszerza też kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnień do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej odbędą się 25 stycznia. Wszyscy uprawnieni członkowie partii będą wrzucać karty wyborcze do urny w komisjach wyborczych w ramach kół partyjnych, postanowił zarząd partii. Wcześniej postanowiono, że kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej ma indywidualnie zdecydować o ewentualnym zawieszeniu na miesiąc tych posłów, którzy bez usprawiedliwienia nie wzięli udziału w czwartkowym głosowaniu nad dołączeniem do porządku obrad projektu nowelizacji ustaw sądowych. Mateusz Morawiecki odwiedził Jaworzno, gdzie spotkał się z seniorami w tamtejszym dziennym domu seniora Wigor. Szef rządu wraz z władzami wojewódzkimi i władzami miasta wziął udział w spotkaniu płatkowym. Premier złożył seniorom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wigilia to czuwanie. Czuwanie na przyjście tego, co nieznane, ale też tego, co najpiękniejsze, przyjście nadziei na świat, przyjście Pana Jezusa. Chciałbym życzyć z tej okazji wszystkim Państwu, żeby nadzieja przychodziła do Was z drugim człowiekiem, bo myślę, że nadzieja właśnie tak najlepiej przychodzi do nas. Jak drugi człowiek wyciąga rękę, życzę świąt jak najbardziej rodzinnych, żeby też ten przyszły rok był dla Was jak najbardziej szczęśliwy. Premier podziękował seniorom także za to, co Polska im zawdzięcza, za przechowanie wartości, wiary, kultura, także za wychowanie młodego pokolenia. Ukraina porozumiała się z Rosją w sprawie tranzytu gazu na zachód, poinformowało o tym biuro prezydenta Ukrainy. Na razie nieznane są warunki tranzytu rosyjskiego błękitnego paliwa przez terytorium tego kraju. Negocjacje trwały od kilku miesięcy, bowiem z nowym rokiem kończy się dotychczasowy kontrakt. W oświadczeniu biura prezydenta Zełenskiego czytamy, że porozumienie osiągnięte przez przedstawicieli Rosji, Ukrainy i Unii Europejskiej jest ostateczne. Dotyczy ono, jak napisano, tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy dla odbiorców europejskich, a także uregulowania wzajemnych pretensji. Chodzi tu najprawdopodobniej o uregulowanie 2,5 miliarda dolarów długu, które Rosja winna jest Ukrainie zgodnie z decyzją Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego. Biuro ukraińskiego prezydenta zapowiedziało, że szczegóły nowego kontraktu będą przedstawione jutro na konferencji prasowej z udziałem ministra energetyki Oleksija Orżela i szefa Naftogazu Jurija Witrenki. Ukraina chciała podpisania kontraktu na jak najdłuższy termin. Z kolei Rosja dążyła do krótkoterminowej umowy z uwagi na spodziewane przez nią uruchomienie drugiej nitki gazociągu północnego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Mateusz Fusiarz. Yeah. Legia przegrywa w Lubinie 1-2 z Zagłębiem. Piłkarze Aleksandra Wukowicza mieli znakomitą szansę na odskoczenie rywalom w tabeli, ale nie wykorzystali jej. O zwycięstwie gospodarzy zadecydowała znakomita akcja duetu Drzziwiec-Bohar w 82 minucie. Myślę, że takiego podania i takiego wykończenia nie powstydziliby się piłkarze nawet z tych najlepszych lig świata. A dzisiaj poza Legią grały jeszcze trzy inne zespoły z pierwszej czwórki ligowej tabeli. Pogoń dość nieoczekiwanie przegrała 0-1 z Koroną, choć przez całą drugą połowę grała z przewagą zawodnika. Z kolei Krakowia 2-0 ograła Śląsk, a Krzysztof Mączyński przyznał, że dziś on i jego koledzy zawiedli. Wiemy, jak Krakowia gra, to jest długa piłka, stały fragment, jeśli każdy rzut z autu, tak naprawdę to jest broń, którą Krakowia od samego początku sezonu gdzieś tutaj stara się przeważać rywali, natomiast myśmy, to w naszych nogach jest, myśmy za dużo po prostu osób, łącznie ze mną, gdzieś tam nie funkcjonowało tak jak powinno, byliśmy słabsi, nie funkcjonowaliśmy tak jak w poprzednich meczach, druga połowa, ta bramka z rzutu rożnego gdzieś tam nas stłumiła w jakiś sposób. W tabeli wciąż prowadzi Legia, ale na 2 punkty zbliżyła się do niej Krakowia. Pogoń jest 3, Śląsk 4, a 16 ŁKS Łódź. Do rozegrania jeszcze 3 mecze w 20 kolejce, ale to już jutro. Natomiast dziś grała jeszcze zagranica i w takiej Bundeslidze nie popisała się Borussia Dortmund. Prowadziła wprawdzie 1-0, ale przegrała 1-2 z Hoffenheim. Z kolei we Włoszech Fiorentina przegrała u siebie 1-4 z Romą. Więcej meczów, zdecydowanie więcej, jutro. To teraz już siatkówka i 2 mecze plus ligi. Mniej emocji było w pierwszym dzisiejszym meczu. Asekoresowia przegrała pierwszą partię z Czarnymi Radą, po czym wyraźnie podrażniona tym faktem najpierw wyrównała wynik na 1-1, a później zdecydowanie wygrała i trzeci, i czwarty set. Wynik 3-1. 3-2 będzie natomiast w drugim meczu. Trwa tiebreak w starciu Wisły Bydgoszcz z MKS-em Będzin i jak na razie 14-12 dla Będzina. Co w koszykówce ligowej? W jedynym piątkowym meczu 13 kolejki Hydrotrack Radom po bardzo emocjonującej końcówce przegrał z PGS Pójnią Stargard 75-77. Na niespełna 3 minuty przed końcową syreną Hydrotrack przegrywał, uwaga, aż 16 punktami. Do remisu ostatecznie nie udało się doprowadzić, ale wielkie brawa za zaangażowanie i determinację gospodarzy. Jeszcze przypomnienie, że jutro sporo skoków zobaczymy. To rekompensata za to, że dziś nie zobaczyliśmy żadnego. W Engelbergu wiało za mocno, przez co i treningi, i kwalifikacje przełożono na jutro, odpowiednio na 13.30 i 14.30. Konkurs indywidualny Pucharu Świata ma się odbyć normalnie o 16.00, tak jak to było wcześniej zaplanowane. No chyba, że znów będzie wiało, bo ze skokami nigdy nie wie. Oj, nie wie się. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro możliwe większe przejaśnienia. Deszcz spodziewany jest na południu. 7 stopni w Suwałkach i Trójmieście, 8 w Poznaniu i Wrocławiu, 10 w Warszawie i Katowicach, 11 w Krakowie, 13 w Rzeszowie. W górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Janusz Głowacki powiedział o niej tak. Ona jest kobietą brzydko ładną. Jak zareagowała? Szczerze się śmiała i podziękowała. Wie pan, dla aktorki to duży komplement. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita aktorka Agnieszka Grochowska. Na spotkanie z nią zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. No a teraz 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się przedświątecznie. To jest zawsze taki czas, że z jednej strony jeszcze niektórzy odkręcają manetki z gazem, żeby zdążyć na święta, a inni z kolei już wciskają hamulec, żeby trochę zwolnić. Zapisujemy się, przyznam szczerze, w tej audycji do tej drugiej grupy. Well, it's cold and you're bored. Counting the smart cars on 94 when you dream you're back home. But the lakeside don't trust you to walk alone. Hollow trees talk of him while the neckties are toasting with empty cans. And you know why. Thank you. but snow, but those sad souvenirs, they end at the fence line and disappear. Why'd you follow her there? Milwaukee is a deaf ear for winter prayers. There's no night, there's no day. No i właśnie taki ukryty skarb, trochę być może zapomniany przez tych, ile to? 6 lat od momentu premiery albumu Ghost on Ghost zespołu Iron and Wine. To tam właśnie jest Winter Prayers, ta prześliczna ballada o zimowe modlitwy. To dzisiaj na początek w ofensywie, 12 minut po 23. A przyznam, że przez te lata tutaj spędzone przy Myśliwieckiej 357 nauczyłem się i bardzo polubiłem te audycje, w których nigdzie nie trzeba się spieszyć. Something that's already gone. motyw z tego utworu nigdy mi się nie przestanie kojarzyć z Łą Ryzową, końcówką płyty Moonshine grupy Collage. No ale pieśń jest cudowna, absolutnie. A Thousand Shots of Heaven, czyli Lunatic Soul w tej krótszej wersji, bo ta dłuższa ma ponad 12 minut, ta płytowa wersja. No i już. I właśnie tak, myślę, że przed świętami takie utwory i taka muzyka, takie nuty grają wyjątkowo dostojnie. 16 minut po godzinie 23. Zapraszam oczywiście na mój ofensywny, nasz ofensywny Facebook, na stronę facebookową i na mój profil. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Eufeminów, gdzie to jest warszawska starówka rozświetlona. Piotrek stamtąd napisał. Warszawa Ursus, lekko spóźniony Kraków, Racibórz, Parczew, Ruda Śląska, Tamworth, gościnnie w Zakopanem, razem z Halnym, bez śniegu, tak napisała Agata. Płock, Kłobuck i Berlin, i Eastbourne, i Selów, i Mikołajki, gdzie jeszcze? Rzeszotary pod Krakowem. Do tej miejscowości chyba jeszcze nie czytałem. Zapraszam tam, można się wpisywać. Proszę się oczywiście odhaczać. Mistrzu, to teraz pan. mistrz, tylko mistrzowie teraz by Keith Jarrett i Ian Gerbarek, My Song. Który to był rok? 40? Jeden, może dwa lata temu, na pewno lata 70. No tak właśnie, to chyba pięknie też świątecznie zabrzmiało. Jutro oczywiście nasze spotkanie w audycji Myśliwiecka 357. Między 17 a 19 też trochę już świątecznych klimatów. Oj, zdecydowanie. No a skoro Ian Gerbarek i Keith Jarrett przed chwilą, no to teraz w naturalny sposób Wojtek. Wojtek skończył z Państwem spotkanie przed godziną 23. A tu mamy piękny jego ukłon i ukłon jego kwintetu dla Krzysztofa Komedy. No to teraz fragment tej płyty. Thank you. sleep safe and warm. Czyli kołysanka, czyli When Angels Fall, czyli fragment nowej płyty kwintetu Wojtka Mazolewskiego. Ukłonu dla Krzysztofa Komedy. Przepięknego ukłonu zresztą. 29 minut po godzinie 23. Myślę, że to jest dobry moment, bo zawsze w tej ostatniej ofensywie przed świętami od kilku dobrych lat gramy ten utwór. Niecałe 4 minuty i warto raz do roku, może dwa razy do roku, przed i w czasie świąt, czasami też, ale warto. To naprawdę, proszę mi wierzyć, mimo że nie jest biało za oknami, mimo że temperatury są dziwaczne jak na grudzień, mimo że nie ma tej być może całej pięknej, białej, zimowej, świątecznej otoczki, to naprawdę brzmi wybornie. Simple, happy song for Christmas. Song for Christmas, czyli Karol Schwarz All Stars. Pojawiają się tak pięknie, z takim naprawdę ślicznym akcentem świątecznym od kilku lat i myślę, że będziemy kontynuowali tę naszą ofensywną i nie tylko ofensywną tradycję. A tymczasem taki głos.

ten wilków las nie zabiją nas. I chociaż uśmiechają się fałszki pi, rzuć przelewa się. My nadal przez ten ciemny las nie rozszarpią nas, nie rozdzielą. Sobie pośród gwiazd dla brata drzewo na całe życie. To wszystko mama, co mógł mu dać. I ja wiem, zabiją nas. I chociaż uśmiechają się fałszki pił, rzuć przelewa się. My nadal przez ten ciemny las nie rozszarpią nas, nie rozdzielą. Chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt banalnie, bo pewnie jakoś banalnie to zabrzmi, ale jeśli tegorocznej zimy i przyszłorocznej zimy jakaś muzyka ma Państwa naprawdę ogrzać, nie tyle rozgrzać, co ogrzać, o, to jest dobre słowo, to młodość Ralfa Kamińskiego wydaje mi się tą idealną propozycją, idealnym termoforkiem. No to jeszcze raz. Dość mam twych gorzkich słów, już siadam i nie zatrzymasz mnie. I podruszam, ja nie odwrócę się. I rok, i cztery, sześć lat. I choć miałbym przeżyć to życie sam, już wiem, nie będę się bać. Ty chcesz wygrywać i grać. Ciężko nie wracać mi. 10 i więcej lat z racjami twych bytów to mogłoby trwać. Już wiem, że nie, nie umiem tak stać. Już wiesz, co chcesz, to na pewno nie ja. Powinna tak naprawdę wylądować na płycie zatytułowanej W starym kinie. Ralf Kamiński. Przepiękny album. Przepiękne piosenki. Trochę o pożegnaniach. Tak mi się wydaje. Ale zdecydowanie warto po to sięgnąć. Nawet w takim radosnym czasie jak święta Bożego Narodzenia. Cudowne są te nuty. Pożegnanie z morzem przed chwilą. No i zielony samochód. To było wcześniej. Za 14 minut jest północ z nowego swojego albumu Enchanted Hunters. Teraz. jak zespołu, duetu, tria, kwartetu, obojętnie jak to się nazywa, nie ma 7 lat w dzisiejszych czasach, na rynku muzycznym, no to robi się problem. A tutaj 7 lat minęło i duet Enchanted Hunters wydał kolejną płytę. Najważniejsze jest to, że to jest ważna muzyka. 12 dom, tak jest zatytułowana całość. Polecam Państwu bardzo, bardzo gorąco. 10 minut mamy do północy, to zajrzyjmy w takim razie na to, co się dzieje na wirtualnej liście obecności. Na moim profilu facebookowym, bo tam Państwo podpisują się... Licznie, już sprawdzamy. Warszawa, ukłony z warszawskiej Starówki to już było, Zakopane, Praga, co tu jeszcze jest? Droszków na przykład, bardzo proszę, i Parczew, i Sochaczew, i Wrocław, i Opole, i Racibórz, i Sztum, i Gliwice, i Poznań, i Inowrocław. Singapur. Michał pyta, czy Singapur. Nie, nie ma Singapuru akurat. Obecna Warszawa, Wola na przykład. O, bardzo dziękuję za tę długą listę obecności na ofensywnym Facebooku. Też sporo wpisów. Dziś okazało się po raz kolejny, że słuchacze Trójki to są najlepsi słuchacze na świecie. Nie w tej części Europy, nie w tej części świata, ale w ogóle na całym świecie. Czym mogę to przypieczętować? No na przykład taką miniaturą. Wynik 326 tysięcy w dzisiejszej licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic 2019. Przepiękna licytacja, bez granic Państwa serca, jeśli chodzi o otwartość i hojność. No i to, co się stało z platynową płytą za album Męskie Granie 2018, która to wcześniej należała do Krzysztofa Zalewskiego, później do Dawida Podsiadło i Dawid nam ją ofiarował na tę licytację. Ten wynik i finałowy udział dwóch słuchaczy to jest rzecz absolutnie niesłychana. Przepięknie jeszcze raz w imieniu wszystkich tutaj nas z Myśliwieckiej 357 i w imieniu tych potrzebujących, bo to najważniejsze. Dziękujemy. Jesteście naprawdę przekochani. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Przypomnę, jutro Myśliwiecka 357 między 17 a 19. No i co jeszcze? Jest taki jeden utwór, który zawsze się w tym czasie pojawiał i pojawi się dziś też. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta,